wis laju kunduring sang katong tan kena cat tedhak ing sanata nengno kawuwusa ora kaya kang ana jroning gedaton sang prameswari sarimbit dewi ruhini dalah dewi badra ing kang pinarak kepati nggenya anganti kunduripun ingkang raka.